Hát, eljött az utolsó epizód ebben az irodában. Jól nézzétek meg még ezt a helyszínt. Hát igen, el kell köszönnünk. Köszönnünk ettől a szép helytől. De hát talán ennél nagyobb jelentőséget nem is kell ennek tulajdonítani. De hát akkor kezdjük is el. Üdvözít a Fókusz csoport! Fókusz csoport! Normális? Megszállt valami? Exercise. Hát, itt is vagyunk! Látni fogják, hogy kanapén döglök, de vége, még az is, hogy dolgozom. Így van. Ez az új hely, még szoknom kell, hogy pontosan mi a legjobb beállítás, meg hogy lesz a legjobb. Tehát el kell kezdeni a munkát, ez lesz a háttér, bár a háttér változik, a lényeg nem. De... Egy unalmasabb háttéret még nem láttam, ennél még a színes konyha is jobb. Ja, lesz olyan komment, hogy ez így már nem az igazi. Az a jó, hogy itt a sarokban vagyok, és mindkét oldalról jön rám a fény. Úgyhogy ez mondjuk, ez nekem tetszik. Itt látok két buszmegállót, és hogyha erre jártok, akkor integetek majd. Ha még nem lett volna elég, a Fókusz csoportból még nem háborodtak fel elegen, gondoltam, hogy ma, akkor menjünk egy kicsit tovább egy olyan videóval, amiről már érintőlegesen beszéltem. Mondhatom, hogy nem foglalkozok vele többet, de aztán a kis ördög a vállamon, akit Marcinak hívnak, azt mondta, hogy de miért nem lesz erről külön videó. Mondhatom, hogy akkor miért ne, még úgyis kevesen utálnak engem, ez nem igaz, de hogy akkor csúfoljunk egy kicsit mentális betegséggel küszködő embereket. Mit szóltok? Mi van? Nem tetszik? Azért is nézzük meg ezt a videót, mert visszanéztem az elmúlt hónapra, és gondolkoztam, hogy mik voltak a legkellemetlenebb videós élményeim, mert azért most eléggé nyomon követtem a magyar YouTube-ot, és voltak olyan résztvevők, akik az utolsó nap csúsztak még be, például Barni az új számával, hát új egyetlen és első, ami tudom, hogy poén, de attól még borzalmas rossz. Ez az a poén, amit nem érdemes elsütni szerintem, de megmutatom tekinek, hát ennek jobban tetszik. Te is, fiam Barni! Legalább 4K-s. Azt a minőtt. Nem fogom végighallgatni még egyszer, fizikai fájdalmat okoz, de tipikus az a szám, amit úgy csinálnak meg, hogyha szarul sül el, akkor lehessen mondani azt rá, hogy de hát csak az egész egy vicc vagy egy irónia, ha meg jól sül el, akkor lehet komolyan venni. Még a B-turbo postás repje volt, ami egész, ami eszembe jutott. Sajnálni ezt nem bántam, hogy igaz a szájába vágtam. Elmegyiszte meg húzzál egyszerűen az MG-s. Nem fair, hogy ilyen zeneszámokat hasonlítgatunk, mert azok a youtuberek zenét készítenek, akkor az általában borzalmasan kellemetlen. És mi is fogunk majd, amúgy. Van egy ilyen nagyszabású tervünk a 6 lépésre, hogy majd meglátjátok, nagyon jó lesz szerintem, vagy nem. Hát pont ez a lényeg, hogy bármi kijöhet belőle. Na de, újra és újra visszatér a fejembe Erbence videója. Összetört szívecske, egy szomorú fej, kicenzurázott vagyok, őszinte, beszélni szeretnék veletek, story time. Van miről beszélni szerintem ezzel a videóval kapcsolatban. Indul a parti, ratatátátá. Nem dolgozott közben, legalább valaki kettőnk közül. És legalább kettőnk közül valaki pénzkeres, és ez nem Első megnézzük a videót, és utána beszélünk róla egy kicsit behatóbban. Azt szeretném, ha megértenétek, hogy nekem erről beszélni, ez nagyon-nagyon nehéz, de... Ez volt a csali, hogy mondják a... Cold open, adom. Saját magamról fogok kicsit mesélni nektek egy olyan dologról, amit eddig rajtam kívül, a szűk baráti körömön kívül, és nem az a célom, hogy ti engem sajnáljatok, és én magam is tudom, hogy vannak ennél sokkal, de sokkal komolyabb problémák a világban. Amiről szó van, az nem más, mint az én betegségem, szorongásom, ami körülbelül 3-4 évre nyúlik vissza. Igen, ez egy kényes téma, betegségek, szorongások, bár egyre őszintébben beszélnek róla az emberek, ami jó. De vajon mi lehet Erbence óriási szorongása? Nézzük meg. Egész dolog, amiről szó van, az a perfekcionizmus per maximalizmus. Erről annyit kell tudni. Mit mondtál? Ebben a betegségben vagy dologban... Utána néztem amúgy ennek, és nem betegség, sőt, úgy látszik a webbetegen itt talált egy cikket, bár ott mindenre lehet egy betegséget találni. Perfekcionizmus alapvetően egy pozitív tulajdonság. Azt olvastam a perfekcionizmusról, ami érdekes, hogy ez inkább kockázati tényezője lehet több másik betegségnek, de ez önmagában nem egy betegség, hogy valaki perfekcionista, maximalista. Sőt, sokszor ez tünete lehet annak, hogy valaki neurotikus, figyelemre vágyik. Így már lehet, hogy témába vág a dolog, de hogy ezt betegségként előadni a művészvilágban, legyen az videós valaki, vagy zenével foglalkozom, akár írással, nem egy ritka dolog az, hogy valaki maximalista. Rengeteg embert látok ilyet, magam is ilyen vagyok. Engem is nagyon kis apró dolgok is tudnak idegesíteni, hogyha elrontok valamit a videóban. Olyan dolog, amit tudom, hogy senki nem fogja észrevenni, az is idegesít, hogyha elrontom, és emiatt képes vagyok újra feltölteni egy-egy videót, bár régen durvább volt, de ezt nagyon, nagyon sok hasonló ember, aki ilyenekkel foglalkozik, megtapasztalja, de még senkitől sem hallottam betegségként. Én esetemben minden egyes tartalommal, amit készítek, próbálok a tökéletesre törekedni. Személyeskedés nélkül is kicsit azért szöget üthet az emberek fejébe ez a mondat, hogy a Ermence minden tartalmával a maximálisra próbál törekedni. Emlékszem, a legutóbbi videó, amit még nyáron, vagy tavasszal néztem tőle, az annyira a maximálisra törekedett, hogy 10 percre ki tudja húzni, a végén 2 percig csak így pofázott a semmibe. Egyértelműen azért, hogy 10 perc legyen a videó. Ahogy a barátnőjének is volt két hete egy olyan videója, amiben 1 perces volt az outro, hogy 8 percre elhúzódja, mert ugye most már 8 perc is elég. Ha valakitől nehéz ezt a mondatot komolyan vennem, hogy minden tartalmammal a tökéletességre törekszem, akkor az Erbence, aki én még soha mukbang barátnőmmel, és a kocsiban mekit zaválnak, miközben én még soha kihívást csinálnak. Úgyhogy sajnos az irónia az nem tud nem eszetlen módon arcul csapni, amikor ezt így meghallom. Baj van a nyakamban, műteni kell, story time. Ez volt azt hiszem az a videó, borzalmas. 10 perc, 2 másodperces, és azt hiszem ideig tart a videó. Alig bírom tartani a heti 2 videót, mert fogyok el az ötletektől, bátyus. Jó egészséget, csók! 8 perc? Most nem hagytam ki az avia részét. Egyetlen egy dolog, amit mondani szeretnék így a videó végével kapni. Ugye ruháidat mikor pakolod el? Edina, az autót szeretném felénekelni, de most komolyan idejön. És ez megy 2 percig. Menj, ne rakj ki a kapucsoddal. Csak azért nem pakoltam el a ruháimat, azt itt beégett az emberek előtt. Szóval ezt elképzelhetitek, hogy 2 percig még itt beszél az outro képernyőn, hogy 10 percre ki legyen húzva. Így ismerem az ilyen maximalistákat amúgy, de hát mi vagyok én, pszichológus? A probléma az, hogy én vagyok az, aki meghatározza, hogy szerintem mi a tökéletes, és szerintem soha nem lesz tökéletes, amit csinálok. A probléma tényleg az, hogy te határozod meg, hogy mi a tökéletes, mert szerintem nekünk teljesen más a véleményünk erről a dologról. Azt elfogadom, hogy szerint egy Ermence videó sose lesz tökéletes. Semmilyen videó vagy művészeti dolog sose lesz tökéletes, de szerintem a művészetnek nem a tökéletességre kell törekednie, hanem mondjuk valami érzelem megragadására, valami mondandó átvitelére. Valahogy kapcsolódni tudjon az ember, nem biztos, hogy művészetnek tartom azt, hogy valahogy összeszenvedek egy videót, hogy reklámot tudjak belerakni. Nyilván most vannak azok az emberek, akik azt mondják, hogy az én tartalmamban minek szeretnék a tökéletességre koncentrálni, mert hogy az én tartalmam az nem tartalom, ezt is hallottuk már egy jó párszor. Rám gondol? Engem biztos nem ismer, én még kis hal vagyok. Nézzük, mi a véleménye magamfajta kritizáló emberekről. Ezeknek az embereknek igazság szerint annyit tudok mondani, hogy én megértem ezt a nézőpontot, viszont szeretném, ha elgondolkoznátok azon, hogy mennyivel etikusabb egy olyan tartalmat gyártani, amikor több százezer vagy több tízezer ember elé olyan tartalmat raktok ki, ami egy vélemény nyilvánításba burkolt személyes mocskolódás. Ez viccelek. Ez egy viccelek kártyát kihúzt. De hát a vicceleknek se jött be ez, Bence, úgyhogy lehet, hogy neked se van. Szóval bárki, aki kritizál, az csak véleményt nyilvánít, és igazából csak személyes mocskolódás. Ez az önkritika teljes hiánya amúgy, és így gyakorlatilag le lehet sodorni minden kritikát. Kicsit odaszúrt nekünk. Neked is, Teki, hát ketten csináljuk a csatornát. Az ország legnépszerűbb meleg párja. Kérdezte, hogy ez mennyire etikus. Én is kérdeztem, hogy mennyire etikus tartalmatlan dolgokat lenyomni a kisgyerekek torkán, Origót reklámozni. Ő beszél az etikusságról, és még sorolhatnám, hogy mennyi baj van a tartalmakkal, ami Erbence csatornáján, hát mindenki nyugodtan nézze végig. Ez meg fogja csöcsörészni a testvérét. És igazam is lett. Úristen, a saját testvéreddel? Igen. Ez mi? Jézus! Bizony-bizony nincs is szebb, mint a testvéri szeretet. Jó, hát Erbencének nem tetszik, ha valaki vélemény nyilvánít róla, úgyhogy ez a videó biztos nem lesz a kedvence. Az a baj, hogy ez a jóra törekvés elveszi az egész adott dolognak a célját. Például nálam is ezért volt múltkor 2 hét kimaradás, mert most éppen a kamerában nincsen akkumulátor, és nem akartam telefonnal videózni, most végül mégis telefonnal videózok. Ami még... Na hát akkor annyira nem lehet egy szorongás. Nem zavar, ha valaki telefonnal videóz, inkább, sőt, láttam már kamerával felvéve borzasztó dolgokat, és telefonnal jó dolgokat, szóval tökéletességre törekvést azt nem feltétlen a kivitelezésben, ott is, de inkább a tartalomban kéne megtalálni. Nem csak a külsőségekben. Hogy én magam is tudom, hogy mennyire nevetséges hangzik, és ennek ellenére van rá meg... És ennek ellenére videót csinálok róla. Vegyük az Instagram feedemet, olyan dolgokat nézegetek benne, hogy mennyire fehér egymás mellett két szín, és az egyik fehér, nem annyira fehér, mint a másik fehér, akkor kiborulok, képeket szedegetek le, letörlöm, felteszem. Akik követnek Instagramon, sokszor... Amúgy ilyenkor tényleg... Ilyenkor tudom, hogy jó érzékenyíteni az embereket a mentális problémákra, de itt érzem azt, hogy átesünk a ló túloldalára, és itt van az, amikor megértem az ilyen boomereket, akik azt mondják, hogy bezzeg régen katonaság volt, még az volt az emberek problémája, hogy levágták a lábukat, amikor egy storytime videóban arról mesél Erbence, hogy nem elég fehér egymás mellett a két insta képe. Ezt itt már nem tudom komolyan venni a mentális betegséget, vagy nem tudom őszintén sajnálni. Rengeteg embernek vannak ilyen kényszeres dolgai, de még senkit sem láttam ezt egy videóban őszinte storytime-ként előadni, hogy fú, ez igen. Nagy bátor kiállás. Az insta képek, pszichológiai problémák, ezek jók, hogy most már beszélünk róla, de amikor már el van adva nagy betegségnek az, hogy valaki maximalista, amit még egyszer mondok, amiket mond rengeteg emberre jellemző az én ismertségi körömből is, rám is rengeteg jellemző, hogy ilyen mikrohibák idegesítenek. Meglátod, hogy most egy csomó, most divat, hogy rendes pszichológiai problémákról beszélnek, meg problémákról, és akkor bazd meg valamivel föl kell ugranom erre a vonatra, nehogy lemaradjak. Tök jó szimpátiát ébreszt. Látjuk, hogy ez most nagy divat kiállni és elmondani, hogy milyen bajunk van. És nem tudok igazán nagy problémát mondani, úgyhogy akkor bazd meg, maximalista vagyok. Perfekcionista vagyok, és ezt előadom. Vannak olyan képeim, amik több 10-20 ezer lájkot elérnek, és én mégis leszedem őket, mert sajnos nem tudok túl lendülni ezen a belső nyomáson, hogy az nem elég jó, amit csináltam. Szörnyű nyomasztó. Nem elég jó az insta kép, amit csináltam. Micsoda nyomás, micsoda szorongás. Lányokat is ismerek, akik állandóan leszedik a képeiket. Még ők se adták elő ezt betegségnek. Ez egyszerűen ilyen az ember. Ez felnőtt korban, meg ha alkotó folyamatban veszel részt, mint az Instára kipakolsz, videókat csinálsz. De bárki ilyenben van, az tapasztalatja ezt a maximalizmust, ezt a perfekcionizmust, hogy folyamatosan tudod, hogy tudnál jobbat, folyamatosan kételgetsz abban, hogy amit csináltál, az elég jó-e, látod a hibáit, de ez nem betegség, ez része az alkotói folyamatnak valahol. Ide most bevágom azt, hogy jelenleg hány darab archivált kép van az Instagramomon. Érdemes megnézni, hogy nagyon-nagyon sok kép van leszedve, amik nagyon sokáig fenn voltak. A mögöttem lévő kaktuszok nem jó sorban állnak, akkor zavar engem, és nem tudom nézni, hanem meg kell igazítanom. Viszont... Szerintem ilyet mindenki tapasztalhatna az életet, hogy meg kell igazítani a dolgokat. Térve az Instagramos példára, saját maga gen áll... Egy idő után az ahhoz vezet... Például a perfekcionizmus lehetne az, hogy a videókban nem 6-szor akkor a hangereje a effekteknek. Vagy, ha tényleg perfekcionista lenne ilyen OCD-sen, akkor nem rágnál be azt, hogy elbassza a mondatot szerintem, hanem azt kivenné, nem? Mert az én szakmámban, hogyha nem vagyok aktív, nincsenek posztjaim, eltűnnek képeim, leszeregetek képeket, az nagyon-nagyon rossz hatással lehet arra az egész világra, amiért évek óta dolgozok. Mi ez a szakma amúgy? Youtuberség? Vannak olyan youtuberek, akik havi egy videót csinálnak, vagy két havonta egy, de azt nagyon király, és ők is léteznek. meg van olyan youtuber, aki nem nagyon használja az Instagramot. Ezek a youtuberek tényleg elhiszik, hogy ez egy örökre tartó szakma lesz, hogy ők örökre youtuberek lesznek. Nem csak egy ilyen átmeneti állapot, ők berendezkedtek nekem, ez a szakmám, hogy youtuber vagyok. Ami azt jelenti, hogy megtanultam vágni, amit nagyjából egy-két nap alatt meg lehet tanulni, és ennyi. Mi a szakma része ennek? Mert szakmailag tartalmatlan, igénytelenek ezek az Erbence videók. A youtuber szemmel meg ezek igényes, jó tartalmak, akkor lehet, hogy én nem vagyok youtuber szakmabeli, hanem akkor én elnézést kérek, mert a youtuber akkor ez szerintem egy másmilyen szakmai nívó, mint amit az Erbence képvisel. Sorban, ami talán a legnagyobb probléma, és ami talán a legfélelmetesebb, a párkapcsolatomra való hatása ennek az egésznek. Most már magánéleti dolgokba mentünk bele. Okay. Nem tudom, ez mennyire tartozik a nézőkre, főleg tényleg a kettőjük párkapcsolata név szerint, de jó. Ilyen jellegű kiborulásaimat és aggódásaimat, vannak olyan veszekedéseink, amik teljes mértékben elkerülhetőek lehetnének. Boldog vagyok, el vagyok, valamiért megpillantom a feedemet, meglátom, hogy egy XY influencernek jobb a képe, mint nekem az utolsó képem, és padló. Úgyhogy amit én csinálok, van egy... Mit szólsz ez? Érezd már együtt vele, basszeg! Ja? Tarodj már! Te kit kiakasztod. Egy másik influencernek jobb a képe, és ezen kiakad. Ez olyan dolog, amit egy barátaimnak előadnék, akkor is kiröhögnének, nem, hogy egy videót csinálok belőle. Na van egy jegyzet, nézzük, mit kell csinálom, amikor én úgy érzem, hogy nem tökéletes a művem. Csinálod, mert ez a munkád, de senki le nem szarja, mennyire fehér két darab kép. Tökéletes nem létezik. Hát ez így van. Most tényleg így nyugtatja magát az Insta feedje miatt? Szerintem mindenképp azt érzem ez alapján, hogy Bencének van egy pszichológiai problémája, de az talán a maximalizmuson és a perfekcionizmuson túlmutat amúgy. És lehet, hogy tényleg érdemes egy pszichológust megkeresnie, de ahhoz már tényleg mi közünk van nekünk. Kis ördög lekussolása. Nevet adni neki és megmondani. Csomó mindent jól csinálok. Bence szerintem nem amúgy. Itt a kis ördög, én vagyok a kis ördög. Szerintem a Bence ott ül, és én ülök a vállán, és mondom, hogy ez a kép nem elég fehér. Mintha ez lenne a gond vele. Nem az Origo hirdetés alatta. Magamon is legyek kedves, elnéző cuki, mintha a gyerekemnek mondanám. Dicsérd meg magadat. Ez ugye egy ilyen önigazolási körbe is fordulhat, ami után, hogyha kívülről a kritika ér, akár jogos, akár nem, rögtön utálkozik mindenki. Kétélű fegyver az ilyen öndicsérés. Külső szemmel nézve kicsit furának hangozhatnak, hogy saját magammal beszélek, és hogy saját magamnak mondok. Nem fura, tök jó, de mi? Miért van ez így előadva itt? Úgy érzem, hogy az index kép, meg a videócím alapján most bejelentesz valami halálos betegséget, valamilyen feelingje van az embernek, és bejelented a legnagyobb betegséged azt, hogy te a tökéletességre törekedsz. Nem röhelyes, csak nekem röhelyes ez? Én vagyok ilyen érzéketlen tuskó. Nehezen, de tudatosítom magammal azt, hogy soha nem lesz tökéletes sem a feedem, sem a YouTube-on, sem a kaktuszok mögöttem. Tudod, az... Az biztos kurva élet. Most ez egy ilyen önigazolásba kergette magát, hogy akkor már igazából tök mindegy, mit sem úgy lesz tökéletes, és ezért vannak ilyen förmedvény videók. De tényleg, nem tudok erre szebb szavakat sajnos. Tényleg, szerintem a magyar YouTube-on Erbence az... Nem mondom, hogy hol helyezkedik el, de nem a nívós csoportban. Annyira utálom ezt, annyira egy szenny, amit ez a gyerek csinál. Legszívesebben szétbasznám azt a kurva Menjünk tovább. És ezzel együtt kell élnem, és ezt meg kell tanulnom felfogni, az, hogy a 70-80-60% is bőven elég. Mondjuk az elég szomorú, az Erbencére nézve, hogyha szerinte ez a 60-70-80% ezek a videó. Én úgy érzem, egy ilyen videót csinálnék, akkor ez lenne az 1%, amit így kitelt csikarni magamból, és nagyon, nagyon kellemetlenül érzném magam, hogy az a volt a videó, hogy a kocsiban megkit zabálunk, és közben nem is tudom milyen kérdésekre válaszolgatunk egymásnak a barátnőmmel, és akkor ez a tartalmam. Veletek kapcsolatban szerettem volna megkérdezni, hogy nektek volt-e már erre precedens, volt-e? Volt! Rengetegszer. Neked volt már teki? Soha! Hogy maximalista voltál? Te mennyit baszakodsz az albumokon? Azt hagyján, de anya mindig mesélt, én gyerekkoromban eléggé szerettem ezeket az automodelleket, és kaptam pont egy olyan Porsche-t, mint a High Moody-nak volt, és a négy kerékből az egyik nem igazán ért, hanem furán csak odott az ajtó, majdnem kibasztam az ablakon. Azt szeretném, ha megértenétek, hogy nekem erről beszélni, ez Ez nagyon-nagyon nehéz. Takarodj már! Ezért kellett új helyre költözni, hogy ezzel is videó. Nem, meg megbántam. Mivel az ember nem szeret azokról a dolgokról beszélni, amiket gyengeségének érez? Milyen egó kell az, hogy a te legnagyobb gyengeségednek azt érezd, hogy a tökéletességre törekedsz? Bárcsak Erbence lennék, és ez lenne a legnagyobb problémám. Nézzük a tökéletes videókat, amit ezután is jelent. Ki ismer jobban Siri versus nézőim? Kiderült, Erbence. Hogy hol nőttem fel? A helyes válasz itt isaszeg volt, és ezt gondoltam, hogy tudni fogjátok, 7000 ember majdnem tudta Instagramon, ez nem? Ja, szóval róla szól a videó. Érdekes, hogy mióta változott a YouTube 8 perc kell a több reklámhoz, azóta Erbencének sem 10 percesek a videói, hanem 8 percesek. 11 perc, 10 perc, 50 másodperc, 10 perc, 10 perc, 1 másodperc, 10 perc, 5 másodperc, 10 perc, 2 másodperc, és aztán már csak 9.33, 9, 9.16, 8.55, 8.36, 8.34, 8.16. Hogy lehet? A tökéletes videók ezek szerint valahogy összefüggésben vannak a YouTube algoritmusával. Hirtelen most már 8 percbe is belefér a mondandója. Szülők lettünk 24 órára, ez lett belőle, és egy ilyen... Lájkolják 19 ezeren. Csinálok egy olyan live-ot egyszer, hogy 24 óráig Erbence videókat nézek. Ez annyira nyomasztó az Erbencének a feedje, hogy ez egyszerűen borzalmas. Nem tudom, én nekem ő az egyik legnagyobb talány, hogy ő hogy lett, hogy futott be. Nem nevetni kihívás, Bean Buzzled kihívás, Snapchat suttogó kihívás. Most beszéljünk egy kicsit erről a videóról, hogy miket szűrtünk le ebből. A mentális betegségről beszéltünk, mint clickbait, mert ez volt. Hogyha valaki őszintén akar beszélni a mentális betegségéről, akkor nem biztos, hogy ennyire beklikbételi a nézőt, hogy vajon mi a betegségem, nagyon szomorú vagyok a borítóképen, a cím is nagyon fú, minden arra megszakad, hogy te rákattintsál. Ha valaki őszintén, épületesen akar beszélni egy mentális betegségről, akkor lehet, hogy nem ez a cél, hanem az, hogy kiírod mi a betegséget, hogy kell kezelni, és akkor így elindulhat valami beszélgetés róla. De itt nem ez volt a lényeg, hogy akiknek ugyanilyen problémája van, rátaláljanak erre a videóra, hanem az, hogy behúzzuk azt a... Hát ez a munkája, mondta ő is. A mentális betegség mint divat. Csúnyán hangzik, de rengeteg embernek tényleg vannak mentális betegségei. Már ott tartunk, hogy gyakorlatilag mindenkinek van egy vagy kettő, vagy legalábbis egy, nem is az, hogy nagyobb, hanem kisebb dolgok, ilyen apróságok. Például, és ez egy olyan dolog volt szerintem, hogy valaki maximalista. Rengetegen küzdenek ezzel. Ez jó esetben amúgy azért ösztönzi az embereket, hogy minőségibb dolgokat csináljanak, csak valakinél úgy látszik, hogy a képességük nem engedi, meg nem tudom. Sokan beszélnek erről ugye bátran, még hogyha nagyobb problémájuk van, és látszik, hogy az emberek pozitívan reagálnak erre a dologra. Ilyenkor mindenki azt mondja, hogy igen, de jó, hogy fontos, hogy beszélsz róla, és ebből mindenki akar egy kicsi szeletet, úgy látszik, vagy sokan felkapják a fejüket, hogy ez tetszik, ez a reakcióját, én is akarok, és akkor még úgy is tűnik, mintha egy fontos dologról beszélnék. Tehát nem nagyon van ilyen nagy problémám, úgyhogy előszedek valamit, és akkor ez az, hogy maximalista vagyok, perfekcionista vagyok. És nem biztos, hogy ezeket a dolgokat, amit mondott, csak a maximalizmus okozza, hanem egyszerűen az, hogy ennyire bele van buzulva valaki a közösségi médiába, ennyire figyeli a másikat, ennyire a figyelem központjába akar lenni, ennyire önérzetes, ennyire hát neurózisos. Nem csak a maximalizmus miatt lehet az, hogy zavar, hogy valakinek jobb az Insta képe. Ne állítsuk be úgy, mintha egy komoly betegség része lenne, hogy zavar, hogy másnak jobb az Insta képe. Lehet, hogy nem egészséges, de nem a maximalizmus miatt van. Kétlem, hogy egy pszichológus rendszeresen kezeli ezzel a Bencét. Pedig, hogyha egy komoly mentális betegséged van, azt igenis tök jó, hogy eljársz pszichológushoz. Szerintem mindenkin segíteni pszichológus, rajtam is valószínűleg. Azon vagyok, hogy mindenkinek segítene egy pszichológus. Nem is azt mondom, hogy örökre járni kell, de valószínűleg azért a testi egészség az előtérben van már. A mentális egészség az annyira még nincs, annyira nem egyértelmű még szerintem, de egy pszichológus az valószínűleg mindenkinek jót tenni, a tekinek szerintem különösen. Állna depressziós basszus. És ez a következő dolog, hogy a mentális problémák, mint magánügy. Fontos dolgok ezekről beszélni, de az meg a ló másik oldala, hogy közléskényszerben vannak, és mivel az egész életüket kiteregetik a youtuberek, a mentális problémáikat is. és nem mindig tudnak bármi érdekeset hozzáadni, bármi érdemi dolgot hozzáadni. Vannak olyan dolgok, amik egyszerűen szerintem magánügyek. A magánügyekről is lehet beszélni, még ha kényes is, de hogyha csak egy olcsó clickbaitre van beváltva, akkor nem biztos, hogy érdemes volt. Hát ez különösen kellemetlen volt, amikor az Insta volt a folyamatos példa, mert az Instán való szorongás szerintem nagyon sokan megélik, tinédzserek, 20 évesek, 30 évesek. Nem a maximalizmus keretein kéne róla beszélgetni. Az, hogy a közösségi média milyen szorongásokat okoz, az mindenkinél szorongásokat okoz hosszú távon. Nem az Erbencének a nagy bátorság, hogy ezt kimondta, hogy nála is szorongást okoz a közösségi média, miközben ő még abból is él. Micsoda kiállás, azt az életet. Én is küzdök ezzel. Az, hogy a közösségi média miatt szorongnak az embereket, ez én is ilyen vagyok. Na, ki nem ilyen, aki ilyeneket használ? Én nem érdekel, hogy kinek van jobb képe, úgyhogy lehet, hogy rólam egy kicsit ez leperek, de hogyha azon stresszelnék, hogy valakinek jobb az Insta képe, akkor nem biztos, hogy erről videót csinálnék, hanem próbálnám a fejembe ezt rendbe rakni, hogy, és erről lehetne úgy is videót csinálni, hogy azt érezd, hogy ez a közösségi média hogyan mérgezi meg a lelked, nem az, hogy de hát az én maximalizmusom miatt van ez, úgyhogy engem sajnáljatok. Nézzük meg, hogy amúgy milyen kommentek jöttek erre a videóra, mert az is szerintem cringe lesz. Azt írja valaki, hogy menjen el pszichológushoz, azt én is tudom tanácsolni. Nagyon ki vagy pattintva. Bencus, le a kalappal, így tovább. Pola ilyen videójára jött a bátorság elmondani sok kitartást. És remélem meg fog szűnni ez a betegséged. Büszke vagyok rá, hogy elmondtad nekünk. Ehhez tényleg nagy erő kellhetett. Köszönjük és kitartást neked, nagyon szeretem. Pont a kedvenc képeimet vetted le. De azt csinálod, ami neked jó, kitartás. Közben szegyén őszinte vagy velünk, és remélem, hogy önmagadban le tudod győzni a betegséget. TikTokról jöttem. Basszus, Bence, rávilágítottál a valóságra, hogy hasonló cipőben vagyunk. Amikor megláttam a videó címét, tudtam, hogy milyen betegségről van szó. Sajnos rengeteg ember ebbe a betegségben szenved kitartást. És én cringe-elek el? Én vagyok, aki nem lettem eléggé érzékenyítve arra, hogy mi ugyanúgy fogunk téged szeretni, mint eddig. Ugyanolyan ember vagy. Voltál, leszel. Gyógyulj meg, kis haver. Nagyon erős vagy, remélem, hamar meggyógyulsz. Kitartás. El tudom hinni, hogy milyen rossz lehet, sajnállak. Én akkor szorongok, ha nincs Erbence videó. Így is szeretünk, papi. Nagyon összeszedett, tartalmas videó. A legjobb videóstól. Gratulálok, Bence, és kitartás. Végre egy igazi ember. TikTokról jöttem. Szerintem ilyen témáról egy youtuber se beszélt. Szerintem se, nem véletlen. Sajnállak, bátya. Te basszik, mint a Rákos lenne tényleg. Büszkék vagyunk rád. Reméljük, hogy leküzdöd. Szeretünk. TikTokról jöttem. Nekem is ez van, de nem annyira. Minden gyerekrajongója, aki próbál maximalista lenni, vagy próbál törekedni a tökéletességre, meg szorong a Instagramon, az már azt hiszi, hogy beteg. Ezt majd egy pszichológus is elemezze ezt a videót. De hogy egy pozitív példát is hozzak ilyen fajta videókból, amikor egy ember őszintén beszél egy olyan dologról, ami őt tényleg mélyen érinti, hogy ne csak véleménykifejtésbe burkold, személyes fröcskölődés legyen itt. Például a Hey Julie legutóbbi videója, beszélgessünk a baba kérdésekről. Nem is spoiler, ezek mindenki nézze meg. Clickbait nélkül egy videó, aminek ott van a címében, hogy miről szól, nem clickbaitesek. És őszintén beszél olyan problémákról, amit tényleg ritkán beszélnek erről az emberek. Szóval ezt lehet így is. Bence amúgy egy nagy bátorságot adott nekem is, hogy én is bevalljam a saját problémáimat. Én is szembenézek a dologgal, úgyhogy gondoltam, hogy én is megcsinálom a saját őszinte storytime videómat. Ezzel zárnám is a hetet. Ez egy ilyen rövidebb hét volt most videók szempontjából, mert költöztünk, és még most is nagyon sok dolog van, de hát jövő héten már remélem teljes értékű héttel térünk vissza. Például egy lakásavató élőadás is lesz. Jó móka. Most mesélek egy kicsit arról, hogy az én őszinte sztorimat elmondom. Be kell valljak valamit. Régen nagyon kevesek tudtak róla, de egyre nehezebb és nehezebb titkolnom. Próbáltam harcolni ellene. Próbáltam nem tudomást venni róla, de folyamatosan vissza és visszatért. És tovább nem tudom magamban tartani. Már gyerekkoromban látszottak a jelei. Már akkor tudtam. de valahol örülök, hogy végre bevallhatom nektek, hogy kurva jó videókat csinálok. Egyszerűen fantasztikusak. Minden nap próbálkozom, hogy minél kevesebb energiát fektessek bele, de aztán mégis ami kurva jó dolog kijön belőle. Csendben legyél már, hát beleszólsz! Néha csak, tényleg csak gondolom, hogy megkritizálok egy videóst, és közben véletlenül jobb videót csinálok, mint az övé. Egyszerűen viccből jobb videót csinálok, mint ők. Túl nagy ez a teher. Túl nagy a nyomás. Hogy egyszerűen nem tudom elrontani. Minden videóm kurva jó. Légy szíves, értsétek meg, hogy nagyon nehéz erről beszélnem. Hogy milyen kurva jó videókat csinálok. Amúgy iratkozzatok fel, kövessetek be Instán, a nyereményjáték miatt is légy szíves, keresétek az Insta felületemet, a Twitteren is kövessetek, egy lájkkal jelezzétek, hogyha tetszett a videó, és ha meg lesz a 10 000, akkor egy másik mentális betegségemről is csinálok videót. Ebbe a videóba is nagyon beleszartam, és nézd meg. Kurva jó lett. Stop that! Yeah, I am trapped in the noise. Stop at the top.